Илия вече дойде. Беседа от учителя, държана на 21 юли 1929 година, София, Изгрев. Илия вече дойде. Матей, 17 глава, 12 стих. Съзнателният живот на човека се отличава с три положения – възприемане, разбиране и прилагане. Това, което човек не може да възприеме, не може и да го разбере. Това, което не може да разбере, той не може и да го приложи. Следователно, за да се осъществи разумният живот, за да стане достъпен за всички хора, човек трябва да мине през тези три положения. Мнозина казват, че разбират живота. Те разбират живота, а същевременно страдат. Какво разбиране е това? Има нещо, което липсва в разбиранията на хората. Те казват, че причината за тази липса се дължи на устройството на държавите, на обществата, на домовете. Дето и да търсят причината за страданията на хората, важното е, че нещо съществено не им достига. За пример, купувате 1 килограм хляб от някоя фурна и намирате, че брашното е прясно, хлябът е добре опечен, но солта не е достатъчна. Купувате хляб от друга фурна и намирате, че солта му е достатъчна, добре е опечен, но малко горчи, брашното не е било прясно. И в първия, и във втория случай хлябовете имат някакъв съществен недостатък. Много неща има в живота, които горчат като старото брашно. Какво показва тази горчивина? Горчат само ония неща, които са остарели, които са изгубили своята хранителност. Илия вече дойде. Какво означава този стих? Този стих означава уравнение, съставено от няколко числа. За да се реши това уравнение, първо трябва да се разбира смисълът на числата, които го съставят. Значи, числата трябва да се разбират и прилагат. За пример, изброяваме няколко числа. 10, 100, 1000, 10 000 и тъй нататък. Какво разбирате от тия числа? Нищо особено. Вие чувате само числа от различни големини. Обаче, ако кажа на някого, че му давам 5000 английски лири, това число веднага ще придобие смисъл. Следователно, всяко число се осмисля и разбира само когато има отношение към човека. Няма ли никакво отношение към човека, то остава неразбрано. Щом чуете, че някой човек ви дава 5000 английски лири, това число става интересно за вас. Вие вече го осмисляте, разбирате и можете да го приложите в живота си. Това число е интересно за вас, но не и за другите. Те казват, щом ние нямаме 5000 английски лири, това число не ни интересува. Същото нещо се отнася до идеите и мислите на човека. Всяка идея има смисъл за човека дотолкова, доколкото има отношение към него. Щом една идея няма никакво отношение към даден човек, тя остава безпредметна, тя не занимава неговия ум. Христос казва, Илия вече дойде. Илия представя законността в света. Илия представя физическия живот, в който човек трябва да се прояви. Илия представя формата, начина, по който може да се прояви грубото човешко съзнание. Той представя грубото човешко разбиране на живота. Всеки човек, който иска да си направи къща, да има жена, деца, той е Илия. Илия дойде на земята, направи си къща, ожени се, родиха му се деца, които той изучи, станаха учени, но след време той остаря, погребаха го в гроба, опяха го и всички негови ближни се провикнаха. Отиде Илия. Илия заминава на онзи свят, но остава къщата си на своите наследници. Да се съдят помежду си, кой взел повече или кой кого изиграл. След наследниците идат кредиторите, които разкарват жена му по съдилища, докато вземат това, което им се пада. Децата остават на произвола на съдбата и страданията едно след друго започват да ги следват. Какво трябваше да направи Илия, за да не се опропасти неговия дом, да не пострада син человечески? Когато дойде на земята, Илия трябваше първо да уреди работите си, за да не пострада син человечески. Той дойде на земята, но не можа да уреди работите си, заради което син человечески пострада. Ако в държавите няма законност, няма мир и между гражданите не може да съществува добър, правилен живот. При това положение и царе, и министри ще треперят, външно и вътрешно. Каквито са отношенията на хората към външния свят, такива ще бъдат отношенията и помежду им. Каквито са отношенията на държавите към външния свят, такива ще бъдат отношенията им една към друга. Малките държави се страхуват от големите, но и големите се страхуват от нещо. Има една по-голяма държава и от най-голямата държава на земята. И тъй, за да не се заблуждава от външния свят, човек първо трябва да изучи същината на своя живот, отношението му към разумната природа, към реалността, която го обикаля. За човека не е важно какъв е той по народност – българин, англичанин или французин. За него е важно какви са отношенията му към разумната природа. Че някой бил българин, англичанин или французин, това нищо не допринася за неговото щастие. Името не прави човека щастлив, нито може да го спаси. Името може да спаси човека само тогава, когато в него има ред и законност. Истински човек е този, който има правилно отношение към природата. За такъв човек не важи дали е българин, англичанин, французин или какъв и да е. Който няма правилни отношения към природата, той не е осигурен в живота. Хората се осигуряват по различни начини, но все неосигурени остават. Защо? Защото има един неприятел, от когото не могат да се освободят. Кой е този неприятел? Смъртта. Никой не може да избегне от смъртта. Беден или богат, учен или прост, добър или лош, всички хора ще влязат в обятията на смъртта. Те се стремят към безсмъртието, но още не са го постигнали. Като умре човек, дойдат свещеници да го опяват, да му четат молитви, но нищо не помага. Умрелият иска да се молят за него, да му оставят пътя, но никой не може да му помогне. Защо? Защото съвременните хора нямат отношение към живата природа, към първичната причина на нещата, към първичното начало, от което са излезли. Съвременните хора нямат представа за Бога. Те го определят по някакъв начин, но това определение е подобно на описанието, което дават за пример за българина. Те казват: българинът е човек, който има височина еди колко си сантиметра, с черни или кафяви очи, смургаво лице и т.н. Това е до някъде само външно описание на българина, което ни най-малко не характеризира същината на българина. Българин е онзи, който има абсолютно здраво тяло, светъл ум, благородно сърце, силна воля, възвишена душа и мощен дух. Българинът трябва да има здраво тяло, което да благоухае, навсякъде да разнася своя аромат. Умът му трябва надалеч да свети. Той трябва да има такова сърце, което всички да сгрява. Той трябва да има такава воля, че дето мине, всичко да изправе. Който няма тия качества, той не може да се нарече българин. Това, което се казва за българина, същевременно се отнася до всички народности. Сега да оставим на страна този въпрос. Както и да го разглеждате, вие не можете да намерите дълбоките причини на нещата. Ако речете да търсите причините, защо човек не е такъв, какъвто трябва да бъде, вие ще се натъкнете на едно кардинално противоречие. Философите на миналото, както и тия на настоящето, правят опити да обяснят причините за човешкия неуспех, но тия обяснения не са допринесли нищо за човечеството. Така и лекарите обясняват причините за заболяването, но болестта не се премахва. Те определят диагнозата на болестта, но с това болестта не изчезва. От лекаря се иска да излекува болния. Щом го излекува, тогава има право да определя причините на заболяването. Всички хора страдат от една болест. Тя е наречена безлюбие. Най-опасната болест в света е безлюбието. Който иска да се излекува от тази болест, той трябва да приложи в живота си закона на любовта. Любовта – това е същината на живота. Ние проповядваме на хората учението на любовта. И Христос е проповядвал на хората учението на любовта. Който не разбира това учение, той нищо не може да разбере. Човек трябва да разбере какви отношения има към любовта и като я разбере, да ги приложи в живота си. Щом разбере отношенията си към любовта, човек ще разбере същината на живота. За да запази равновесие и хармония в живота си, човек никога не трябва да се отделя от любовта. А ако някой помилва ръката ви и вие тръгнете след него, добре ли сте постъпили? Мислите ли, че този човек ви обича повече от онзи, от когото черпи сокове за своя живот? Чудни са хората, когато тръгват след всеки, който помилва ръката им. Ръка, която се отделя от тялото и тръгва след всеки, който я помилва, кучетата ще я глождат. Когато ръката на човека не се мръдва от мястото си, това показва, че истината е в него. Следователно, за да разбере истината и любовта, човек трябва да съзнава приложението си като ут на божественото тяло и никога да не напуща мястото си. Какво ще придобият очите на човека, ако тръгнат след онзи, който ги похвали, че са хубави, че имат хубав цвят? Нищо няма да придобият. Очите на човека ще придобият нещо само тогава, когато стоят на мястото си. Всеки ут на човешкото тяло може правилно да изпълнява своята функция, докато стои на мястото си. Съвременните хора се занимават с въпроси, които не могат да разрешат. За пример, те се запитват какво представя Бог, какъв е другият свят, защо идват страданията и нещастията в света и т.н. Според мене, човек първо трябва да се занимава с въпроса за любовта, да я възприеме, да я разбере и да я приложи. Щом разбере и приложи любовта, той може да се занимава с всички останали въпроси. Ще кажете, че не можете да възприемете любовта. Ако не можете доброволно да я възприемете, тя сама ще ви се наложи. Как? Ще дойде стражарят и ще ви се наложи. Възприемането е съзнателен, а не механически процес. Само глупавият човек не може да възприема. Когато светлината влезе в очите ви, вие трябва да я възприемете. Нищо повече. Човек първо трябва да възприеме любовта, после да я разбере и най-после да я приложи. Що ме приложи, започва истинският живот. В какво седи възприемането, разбирането и прилагането на житното зърно? Като вземете житното зърно в ръката си, това е равносилно на възприемането. Вие го приемате в ръката си и го предавате от ръка на ръка. Обаче житното зърно е живо, има стремеж в себе си, иска да се прояви. Вие разбирате, че то се нуждае от почва, от светлина и влага и го поставяте при тези условия. Посаждате го и следите как става развитието му. Когато израсте, житното зърно завързва плод, който след време озрява. Щом зърното озрее, вие сте в процеса на приложението, на ползването. Вашият живот зависи от плода на житното зърно. И тъй, всяка идея, която можем да възприемем, разберем и приложим, дава плод, който осмисли живота. С други думи казано, когато човек има правилни отношения към любовта, към първата причина на нещата, той става ут на божествения организъм, от соковете, на който черпи и се развива. И в писанието е казано, че трябва да бъдем удове на божественото тяло. Когато някой пита какво нещо е Бог, това показва, че той отдавна се е отделил от него, вследствие на което го е забравил. Щом е дошъл до това положение, той е осъден да го глождат кучета. Какво трябва да прави този човек? Той трябва да се обърне към онзи, който единствен може отново да го постави на мястото му. Докато човек е отделен от цялото, нищо не може да възприеме и разбере. Щом се върне на мястото си и започне да функционира правилно, той може вече да възприеме, разбере и приложи любовта. Може ли умрял човек да живее? Преди хиляди години още Господ е изпитал Езекиила, един от еврейските пророци. Тези кости могат ли да оживеят? Пророкът отговорил: Господи, ти знаеш. Ти кажи на тези кости, че могат да оживеят. Щом казал така, костите започнали да се събират на едно място и да оживяват. Тези кости могат ли да се облекат в плът? Господи, ти знаеш. Кажи на тези кости, че могат да се облекат. После ще дойде духът, който ще одухотвори тия кости. Това е алегория, която има дълбок вътрешен смисъл. Велика наука, велико изкуство е човек да може правилно да възприема, да разбира и да прилага нещата. Мнозина казват, че трябва да се молят на Господа да им даде нещо. От какво се нуждаят хората? Всеки човек се нуждае от хляб. Синът седи и се моли на баща си да му даде хляб. Бащата е донесъл цяла кошница хляб, а синът се моли. Иска от баща си обяснение какво нещо е хлябът. Защо трябва да се моли, когато хлябът е пред него? той трябва да възприеме, т.е. да вземе хляба в ръката си, да го разчупи, да тури едно парче в устата си и без да мисли много, ще разбере какво нещо е хлябът. Щом го опита, той ще възприеме силата му и ще го приложи. А той да седи пред хляба, да го остави да му хляса и да се вайка, че баща му не е донесъл той, от което се нуждае, това говори за неразбиране на живота. Какво щастие можете да очаквате при такова разбиране на живота? Някои казват, че като умре човек, тогава ще бъде щастлив. Не, човек може да бъде щастлив само когато оживее. Други казват, че като се разболее, човек поумнява. Не, човек поумнява, когато оздравее. В смъртта, в болестта няма никаква философия. Философията на живота седи в любовта. Който няма любов в себе си, той е мъртъв. Любовта носи живот, а безлюбието – смърт. Който люби и умира, той не се обезличава. Той продължава да живее и след смъртта. Като умре, той може да каже: «Всичко е свършено вече». Това значи: «Аз изплатих дълговете си и съм свободен вече от моите кредитори». Който е живял в безлюбие, след смъртта си той напълно се обезличава. Той не може да каже, че всичко е свършено с него, защото кредиторите му го следват и на онзи свят. Той не е свободен от своите дългове и отново трябва да дойде на земята да се разплаща. Когато изплати дълговете си, човек може вече да възприеме живота, да го разбере и приложи. Да възприеме, разбере и приложи човек живота, това значи да се свърже с любовта. Сега ние говорим за съзнателния живот, който всички хора трябва да придобият. Със стария живот нищо не може да се постигне. Какво може да направи човек днес с една банкнота от 5 лева? Освен едно кило хляб, с една банкнота от 5 лева, човек нищо друго не може да купи. Следователно, животът на съвременните хора не е нищо друго, освен една банкнота от 5 лева. Дето отидете с този живот, нищо не можете да придобиете. Казвате: «Ето, и аз имам живот». Колко струва този живот? 5 лева. Не, с този живот нищо не може да се постигне. Човек може да постигне желанията на своята душа само тогава, когато разполага с живот, който струва стотици хиляди и милиони златни левове. Такъв живот могат да имат само онези души, на които съзнанието е пробудено и които мислят сериозно. За всички останали души с ниско съзнание, древният, обикновеният живот е достатъчен. Той може да ги задоволи. Те са още деца. Те не разбират живота на възрастните и на старите. Това, което децата разбират, възрастните не разбират. Това, което възрастните разбират, старите не разбират. И обратното е вярно. Това, което старите разбират, възрастните не разбират. Това, което възрастните разбират, децата не разбират. Тъй, щото, когато някой казва, че не разбира нещо, това показва, че е или дете, или възрастен, но не е дошъл още до положението на стария, на мъдрия човек в живота. Съвременните хора говорят за човещина, за разумни, правилни отношения, но как трябва да бъдат изразени тези отношения и те не знаят? Ще ви представя алегорично какви трябва да бъдат отношенията между разумните същества от една страна и между разумните същества и природата от друга страна. Един господин си направил хубава, голяма градина, в която насадил множество ароматни цветя, които разнасили благоуханието си далеч някъде, вследствие на което привличали към себе си работните пчелички. Една от пчелите започнала да хвърчи от цвят на цвят и весело бръмчала. След това тя влязла в един цвят, скрила се дълбоко в него и казала: «Бът! Какво правиш там?» запитала и господинът. «Почивам си. Хвърках от цвят на цвят, пях им свои песни, а сега влязох да си почина». Обаче пчеличката използвала разумно своята почивка. Тя се възползвала от гостоприемството на цвета, взела си нещо сладко и отново литнала на разходка по благоуханните цветове. Тук кацне бръм, там кацне бръм, пее им своята песен. Отново влезе в някой цвят и каже: «Бът!» Остане известно време на почивка. И най-после, като събере достатъчно нектар от цветовете, заминава за кошера си да сподели придобивката си със своите ближни. Като я питат къде е била и какво е правила, тя отговаря: «Посетих градината на един господин, попях му малко и той щедро възнагради моята песен». Пчелата остава спечеленото в кошера и не се връща вече в градината на познатия господин. Защо? Зима е вече. Тя остава на топло в кошера и чака да дойде нова пролет, да посети градината, да попее на познатия господин и да се разговори с него. Тя се философства по един начин, той по друг начин, но и при това положение те се разбират и взаимно си помагат. Такива трябва да бъдат отношенията на разумните същества помежду им, такива трябва да бъдат отношенията на разумните същества към природата. Пчелите представят хората, а господинът, човекът, представя природата, от която хората черпят. Хората са певците, които посещават природата заради благоуханните и цветя, пеят и песни, разхождат се, кацат от цвят на цвят, докато се скрият някъде да си починат, а същевременно да вкусят и да вземат нещо от сладкия нектар на цветята. Каквото вземат от цветовете, те го занасят в кошерите си, дето остават на топло до следната пролет. Как ще разберете тази алегория? За да я разберете, от вас се иска сериозна работа, съсредоточена, концентрирана мисъл. Срещам един господин, здраво обвързан с едно дебело въже. Той едва се движи, пъшка, плаче и се моли: «Дай ми някакъв съвет да развържа това въже, да се освободя от него». Късно си се сетил: «Ти трябваше да дойдеш при мене за съвет още в началото, когато си бил вързан само с един конец. Ти постепенно си се обвързал конец след конец, докато днес се намираш в невъзможност да се освободиш. Обаче и от това положение има изход. Както си се насновал конец след конец, така можеш да късаш конец след конец, докато скъсаш и последния и спокойно въздъхнеш. Който сам се е обвързал, той сам трябва да се развърже». Затова се иска от човека сериозна работа и здрава, положителна мисъл. Съвременните хора мислят, че могат да постъпват свободно, както намират за добре, без да носят някаква отговорност. Те сами се заблуждават. Невъзможно е човек да мисли, да чувства и да постъпва по някакъв начин, без да изпита отношението на своите мисли, чувства и действия към самия него. Като знае това, щом възприеме една идея, човек трябва да я разбира и прилага в живота си. Всяка идея, правилно възприета, разбрана и приложена, ще бъде съдбоносна за човека, но в добър смисъл. Не е ли добре разбрана и приложена, тя пак ще бъде съдбоносна, но в лош смисъл. Тъй, щото страданията и нещастията, които сполетяват човека, се дължат на неправилно възприемане, разбиране и прилагане на идеите. По отношение на идеите и мислите, които ви посещават, вие често проявявате известно нехайство. За пример, дойде ви някоя светла идея на ума, но вие отлагате реализирането й за по-благоприятни условия, с което я изгубвате. Тази идея втори път няма да ви посети. Благоприятни условия са сегашните, а не бъдещите. Щом една идея ви е посетила днес, това е най-благоприятното време, най-благоприятното условие за нейното възприемане. Не изпущайте този момент. Едно от заблужденията на съвременните хора, което ги спъва в живота, е мисълта, че са млади или стари и не могат да вършат една или друга работа. Младият казва, че е млад и не може да върши работата на възрастните и на старите. Възрастният трябва да върши работата на възрастните. Старият трябва да върши работата, която старите вършат. Изобщо в работата си всеки човек трябва да бъде на своето място и време. Старият мисли, че трябва само да седи, да почива, а младите да му прислужват. И ако не става така, той страда, счита се нещастен. Не, това не е стар човек, това е инвалид. Да бъдеш стар е едно нещо, да бъдеш инвалид е друго нещо. Не смесвайте тези две понятия в себе си. Природата не признава никакви инвалиди. И младият, и възрастният, и старият са в природата. Тя не изключва човека от себе си, на каквато възраст и да е той. Обаче грехът, злото, нещастията са последствия на неправилния, на неразумния човешки живот. Тези неща са извън божествения живот, извън природата. Следователно, всичко нечисто, всичко глупаво и неразумно е извън Бога, извън живата природа. Така е за всеки, който разбира нещата правилно. Който не ги разбира, той ще живее в заблуждение, докато някога ги разбере. Грехът носи смърт. Следователно, всяко нещо, което носи смърт, е извън Бога. Всяко нещо, което носи безсмъртие, живее в Бога. Единственото реално нещо в живота е любовта. Всяко нещо извън любовта не може да живее в Бога. Отнемете любовта от кое и да е живо същество, то веднага ще престане да живее. То веднага ще изчезне, ще се разруши, ще се разпадне. И тъй, ако човек може да разбере същината на новите идеи и ги приложи в живота си, в него ще настане голям преврат, корен на промяна. Той ще се намери в положението на човек, лежал от тежка болест, но изведнъж оздравял. Докато изворите на неговия живот са били прекъснати, той е бил болен. Щом изворите на живота му отново бликнат, той вече е здрав човек. Ако не дойде някой човек отвън да свърже болния с изворите на живота, с изворите на любовта, той не може да оздравее. Какъв трябва да бъде този човек? Той трябва да бъде свързан с любовта, с живота. Никой друг не може да помогне на болния. Ако болният не може да възстанови връзката си с любовта, с живота, неговата песен е вече изпята. Той трябва да замине за другия свят, т.е. да напусне земята. След всичко това ще разправят, че еди кой си човек умрял, отишъл при Бога. Ние казваме, че той е отишъл някъде, но въпрос е дали е отишъл при Бога. Може ли празната каса да отиде при господаря си? Касата отива при господаря си само когато е пълна. Само онзи човек може да отиде при Бога, който се е отказал от всички свои слабости и грехове, който се е свързал с разумната природа, който е възстановил течението на изворите на любовта в себе си. За този човек казваме, че заминава, че се освобождава, а не умира. Всеки друг, който се отделя от тялото си и носи със себе си своите грехове и престъпления, той не се освобождава, но умира. Той се освобождава само от болките на физическото тяло, но не и от своите грехове, от своите отрицателни мисли и чувства. Невъзможно е този човек да отиде при Бога. Той може да отиде при Бога до толкова, доколкото нечестният човек може да върне парите, които е взел от приятеля си назаем. Един ден, когато божественото съзнание в този човек се пробуди, той ще изправи погрешките си, ще се свърже с любовта и ще отиде при Бога. Това значи пълно оздравяване. В първо време този човек е бил в положението на болен. Органите му били разстроени. Животът му обезсмислен. Близките му чужди за него. Изобщо той се е намирал в положението на лист, преждевременно откъснат от дървото и оставен на произвола и вятъра. Щом болният възстанови връзката си с любовта, животът в него започва да тече. Органите му правилно функционират. Животът му се осмисля. Всичко около него събужда интереса му и той става от леглото си моментално съвършенно здрав и бодър. Следователно, всеки трябва да работи съзнателно върху себе си, да използва всички условия, благоприятни и неблагоприятни, за да се пробуди в него висшето, божественото съзнание. Щом висшето съзнание в човека се пробуди, той се освобождава от вътрешния си страх. Той става смел и решителен, готов да служи на Бога. Той се свързва с него и го разбира не външно, а вътрешно. Мнозина схващат процеса за пробуждане на висшето съзнание като външен, механически процес. Всъщност, той е дълбок, вътрешен процес. Които го разглеждат като механически процес, те се молят на Бога и очакват Божието благословение да дойде отвън някъде. Не, Божието благословение иде отвътре. Изверът и разбойникът отстъпват пред всеки човек, у когото божественото съзнание е пробудено. Това значи проява на великото Божие благословение. Какво по-голямо благо можете да очаквате от това да срещнете звяр в гората и той да ви стори път, или да срещнете разбойник на пътя си и той да сложи оръжието си пред вас и да ви покани да споделите с него придобитото богатство? Разбойникът ще отвори торбата с парите си пред вас и ще каже: «Братко, заповядай, седни пред мене да споделим благото, което придобих. Ще те помоля да ме посъветваш как да употребя спечеленото богатство». Вие ще тръгнете с него и от къща на къща ще обиколите всички сиромаси, всички ония, които разбойникът някога е ощетил. По този начин ще го освободите от товара му, от тежкото бреме на живота му, от неговата карма. След това този човек ще ви благодари, че сте му дали възможност да прави добро. Пък и вие ще разберете, че и в разбойника има нещо добро и в него божественото се проявява. Обаче трябва да знаете как и къде да го пипнете. Когато божественото в човека проговори, той е готов да изправи погрешките си. Докато божественото в него не е проговорило, той е в положението на разбойник, който граби, обира и убива хората. Съвременните хора се натъкват на противоречия, на нещастие в живота си и постоянно се питат защо съществуват тия неща, кой ги е допуснал в света. Има неща в живота, за които човек никога не трябва да пита и не трябва да му отговаря. За пример, никога не питай защо трябва да ядеш. Яш и не питай. Речеш ли да питаш защо трябва да ядеш, ще те сполетят най-големи нещастия. Никога не питай защо трябва да живееш. Ако река да ви отговарям на тия въпроси, ще ви заведа в една специфична област на ума, отдето няма излизане. Не питайте за неща, на които не може да се отговаря. Някой се дави в морето. Отивам да го спася, но виждам, че на гърба му виси торба с 50 кг злато. Бързо откачам торбата от гърба му и я хвърлям в морето. Стой! Не хвърляй златото във водата! Не може! Или тебе само мога да спася, или златото. Едно от двете ще избереш. И двете неща искам. Не може. Щом искаш и тебе да спася, и златото ти, ще видиш дъното на морето. Защо? Сега не е време за питане и за отговаряне. Има случаи в живота, когато човек трябва да се откаже от всичко, каквото има. От богатството си, от къщата си, от нивите и лозята си. Като се откаже от всичко това, ще се намери в още по-трудно положение. Жена му и децата му ще го напуснат. Той ще се огледа съвсем сам в света, без 5 пари в джоба си. Възможно ли е това? Както е възможно да се отнеме торбата с златото от гърба на давещия и тогава да се спаси, така трябва човек да се освободи от всички връзки на земята, от всичкия товар на гърба, ако иска да спаси душата си. Който няма никакъв товар на гърба си, той лесно ще се спаси. Обаче, който има товар на гърба си, той ще мине през големи страдания, докато се освободи от връзките, от ремъците на своя товар. За да се освободи от тия връзки, човек ще мине през ред опитности. Само така той ще разбере реалността на живота. Като казваме, че човек трябва да се откаже от нещо, трябва да знаем от какво именно да се откаже. Ако се откаже от животинския живот, за да приеме човешкия, това е вреда на нещата. Да се откаже от човешкият живот и да приеме ангелския, това е вреда на нещата. Да се откаже от ангелския живот, за да приеме божествения, това е вреда на нещата. Това е в съгласие с законите на природата. Обаче да се откаже от човешкия живот за сметка на животинския, или от ангелския за сметка на човешкия, или от божествения за сметка на ангелския, това е извън реда на нещата, извън законите на разумната природа. Не може да се жертва висшето заради нисшето. Божественото съдържа всичко в себе си. В него влиза и ангелското, и човешкото, и животинското. В ангелското влиза само човешкото и животинското. В човешкото пък влиза само животинското. Следователно, когато някой казва за себе си, че е човек, това подразбира две естества – човешко и животинско. Ангелското естество е изключено от него. Той няма такава висока интелигентност, каквато ангелът има. Той се ражда, живее, без да знае какво го очаква утрешния ден. Умният човек трябва да знае отде е дошъл, къде отива и какво го очаква. Срещам един човек и той започва да се хвали, че бил високо интелигентен, че написал някакво философско съчинение и т.н. Питам го, отде е дошъл, не знае. Кои са били първите му родители, пак не знае. Къде ще отиде, не знае. Той предполага, че ще отиде на онзи свят, но какво нещо е онзи свят, не знае. Предполага, че онзи свят е някакво състояние, че не заемал никакво време и пространство. Всъщност, какво представя онзи свят и той не знае. Той говори само думи, смисълът на които и за него остават непонятни. Онзи свят заема и място, и време. В него съществуват идеи, чувства, мисли. Духовният свят е нещо велико. Който влезе в този свят, той сам не се познава. Ако на земята е хранил омраза, завист, неразположение към някого, в духовния свят всичко това изчезва. В духовния свят извира само чиста, кристална вода. Там всички се обичат. А ако някой влезе в духовния свят с най-малка омраза към кого и да е, той веднага ще се види изоставен от всички и ще разбере, че всички хора са едно неразделно цяло. Щом изхвърли омразата от сърцето си, всички хора ще излязат вън от него, ще го заобиколят и ще му се радват. В духовния свят няма условия за омраза, няма условия за нищо отрицателно. Следователно, когато люби всички хора, човек се намира в духовния свят. Когато мрази, той е на физическия свят. Обаче животът не седи в омразата, но в любовта. Илия вече дойде. Докато не може да уреди материалните, физическите си работи, човек не може да уреди и духовните си работи. В този случай духовните му работи ще бъдат толкова объркани, колкото и физическите. Когато материалните работи на човека не са уредени, той започва да се служи с хитрини, дано някак ги нареди. Не успее ли и при това положение, той се отчаива от живота и търси причините за неуспеха си в обществения строй, в условията. Той изважда заключение, че за да нареди работите си на физическия свят, човек трябва да се огъва пред този, пред онзи. Не, в огъването няма никаква философия, никаква наука. Не е мъчен човек да се огъне. Всеки, който харчи повече, отколкото силите му позволяват, той се огъва. Който яде повече, отколкото трябва, той се разболява. Който се хвърля от високо във водата, той непременно умира. Ще кажете, че рибата не умира. От каквато височина и да хвърлите риба във водата, тя няма да умре, защото знае да плава. Ето защо човек първо трябва да научи изкуството да плава и тогава да влиза във водата. Човек трябва първо да научи изкуството да хвърчи и тогава да прави опити да хвърчи из въздуха. Съвременният човек хвърчи из въздуха, но не тъй изкусно, както птиците. Птицата никога не може да падне тъй главоломно, както човек пада от аероплан. Никога досега не се е чуло да стане някаква катастрофа с някоя птица при летенето из въздуха, а при летенето на човека с аероплан стават много катастрофи. Това показва, че в хвърченето на човека из въздуха липсва нещо. Това изкуство не е дошло още до своето съвършенство. Човек иска да завладее въздуха по механически начин. Съвременната наука не е дошла още до положение толкова да намали теглото на човека, че като падне от аероплан да не се повреди. Възможно ли е това нещо? За онзи, който разбира законите на смаляването, това е възможно. За онзи, който не ги разбира, това е невъзможно. Той ще се качи на аероплан и при някаква повреда ще падне на земята и ще счупи главата си. След това ще дойдат свещеници да го погребват, да държат речи, че еди кой си велик авиатор паднал на земята и пострадал. Не е положителна абсолютна наука тази, чието изобретения убиват своите изобретатели. Съвременните учени и духовни хора знаят много неща, проповядват на хората, но като се намерят в трудно положение, и те не могат да се справят. Много вярващи, много духовни хора, като се намерят пред последния час на живота си, и те се разколебават. И Толстой със своята велика философия на смъртното си легло се разколебал за момент, не могъл да се отговори какво ще стане с него. След смъртта си обаче веднага се почувствал доволен, че се е освободил. Като се срещнал с един познат в невидимия свят, казал му е, че искрено желая хората да поумнеят по-скоро, да престанат войните и изтребленията между тях. Значи желанието на Толстой било да поумнеят хората. Сега, като говоря за невидимия, за духовния свят, за мнозина това е terra incognita, някаква чужда, непонятна област или отвлечена философия. Не, това не е отвлечена философия, но въпрос на опит, въпрос на възприемане, разбиране и прилагане. Някои искат да знаят как трябва да се отнасят със своите заминали за онзи свят. Много просто. И с заминалите си ще се отнасяте както с хората на земята, които вие наричате живи. Когато искате да се срещнете с някое видно лице в държавата, в която живеете, или в друга някоя държава, вие отивате на самото място, давате картичката си, да ви приемат и след като ви приемат, започвате да се разговаряте. Същата процедура се извършва, когато искате да влезете в общение с същества от невидимия свят. Ако пожелаете, можете да се срещнете и с Толстой, да се разговорите върху известни въпроси. И в невидимия свят Толстой е видно лице. Той и в невидимия свят ратува за благото на хората, както е ратувал на земята. Когато волът умре в невидимият свят, той ще бъде без рога, без копита, в съвършенно друга форма, но пак ще има добро, търпеливо сърце, каквото е имал на земята. Той там ще се застъпва за животните, да не ги измъчват. По това именно ще познаете, че на земята е бил вол. Следователно, благородното, което Толстой е проявил на земята, ще го занесе в себе си и на онзи свят. Същото може да се каже за всички заминали души. И тъй, най-главното, което се изисква от човека, е да има вътрешна връзка с Бога. Тази връзка не се прави само веднъж. Човек трябва да прави връзка с Бога всеки ден. Щом стане от леглото си, първата работа, която му предстои, е да направи тази връзка. Тя трае от изграването до залязването на слънцето, но при будно съзнание от страна на човека, за да не се прекъсне през деня. На другата сутрин той пак трябва да направи връзката си. Само по този начин човек ще придобие всичко, каквото любовта може да му даде. Освен външно знание, човек придобива и вътрешно знание. Той придобива външно знание по външен път, а вътрешното по вътрешен път. Вътрешното знание внася в човека сила, радост, мир, но външно не може да се предава. Как ще говорите на хората за любовта, ако те я нямат в себе си? Както водата не се задържа в счупена стомна, така и любовта не седи в пробито сърце. А ако любовта влезе в пробито сърце, тя веднага ще изтече навън. Любовта търси здрави сърца. Когато някой се оплаква, че не го обичат, това показва, че той налива любовта си в пукнати сърца, вследствие на което тя веднага изтича навън. Хората се страхуват от любовта. Те казват, че са наплашени от нея. Защо се страхуват от любовта? Любовта се отличава главно с две качества. Тя всякога дава. Тя е извор, който непрекъснато блика, тече, на всички дава. Любовта дава много, взима малко. Второто качество на любовта е, че дето влезе, тя разширява. Който не разбира това качество на любовта, той започва да се плаши и бяга далеч от нея. Като дойде любовта в човека, той трябва правилно да я възприеме, разбере и приложи, за да не се роди в него желание да вземе повече, отколкото може да обработи. Всеки трябва да взима от любовта само толкова, колкото му е необходимо за дадения момент. Вземе ли повече, отколкото му трябва, той всичко ще изгуби. Когато друг някой взима повече от тебе, не внасяй в себе си мисълта, че на тебе се дава по-малкото, защото си неспособен. На всяко живо, на всяко разумно същество се дава толкова любов, колкото може да възприеме и обработи. Усъмните ли се в този закон, вие сами се настъквате на страдание. Започне ли човек да се оплаква от живота си, това показва, че той е получил повече, отколкото може да обработи. Следователно, за да не се страхува от любовта, човек трябва да измени своето разбиране за нея, за божественото начало в човека. Човек трябва да възприема, да разбира и прилага нещата правилно. Не възприема ли и не разбира ли нещата правилно, той неизбежно ще страда. Затова е казано в писанието: Илия вече дойде и не го познаха, но сториха с него каквото щяха. Така и син человечески ще пострада от тях. Същото става и в домовете. Когато бащата дойде в дома си и не го познаят, и той ще пострада, и окръжаващите ще пострадат. Тъй, щото ако човек нареди вътрешните си работи, той ще нареди и външните. Обаче, за да дойде до това положение, човек трябва да има духовно разбиране за живота. Без духовно разбиране за живота, той ще се натъква на големи противоречия. Не разбира ли нещата по духовен начин, никакви проповеди, никакви философии не могат да му помогнат. За да дойдете до духовното разбиране на нещата, вие трябва всеки ден да правите връзка с Бога. Мнозина слушат какво говоря, но малцина разбират. Всичко това им се вижда невъзможно. Тогава аз се намирам в положението на човек, който ви предлага да си купите лотарийни билети, които са скъпи наистина, но обещават големи печалби. Най-малката печалба е от 800 000 лева. По-големите печалби са от 1 милион нагоре до 5 милиона. В тази лотария има много билети, които нищо не печелят. Всеки билет, който се възприема, разбира и прилага, той непременно печели. Всеки билет, който не се възприема, разбира и прилага, той не печели. Най-малката печалба е от 100 английски лири, сума, която до някъде може да осигури живота на човека. Илия вече дойде. Илия е дошъл в миналото някога, но не го познали. Сега въпросът се поставя другояче. Когато син человечески дойде на земята, ще намери ли достатъчно вяра между хората? Хората се спират пред този стих и се питат какво искал да каже Христос с тия думи. Те се оправдават с обществения строй, с църквата, с училищата, с семейния живот и казват, че не могат да излязат вън от условията на този живот. Те са прави. Старото ще се върви по-старому. Старият обществен и държавен строй така ще си отиде. Волът ще умре като вол, човек като човек. Старото не трябва да се стълкновява с новото. Новото ще се поседи на ново място, при съвършено нови условия. Когато слезе на земята, човек не влезе в стълкновение с животните. Той имаше свое определено място за живеене. По същия начин, когато новото дойде в света, няма да влезе в противоречие с старото. Когато Бог създаде Адама, той го постави на специално място – в райската градина. Новият човек, който ще дойде на земята, също така ще бъде поставен на специално място. Той няма да влезе в стълкновение с стария. Може ли малкото дете да влезе в стълкновение с стария човек? Детето излиза на двора, пее, играе, скача, а дядото седи вътре и почива. Като се наиграе, влезе вътре, запитва дядото какво прави, иска ли нещо да му донесе и пак излиза на двора. Дядото седи и си казва: «Дано пак дойде детето да ми донесе една-две кружки да наквася устата си». Детето е вън, дядото е вътре. Кой от двамата е по-свободен? Детето е по-свободно от дядото. Дядото чете една книга и се възхищава от нея, от автора й, че много нещо знаел. Детето влиза в стаята при дядо си и казва: «Дядо, излез вън, много е хубаво на двора, птичките пеят, цветята благоухаят». Така е дядовото, и аз едно време като дете играх и скачех, но сега съм стар, краката ми не държат. Кой е дядото в живота и кое е детето? Дядото представя Илия, който някога е слязал на земята. Сега той разгръща книги, чете и казва, че животът е тежък. Детето представя син человечески. Когато син человечески дойде на земята, всички хора ще бъдат млади, в положението на децата, които ще излязат вън да пеят, скачат, да играят, да славят Бога. Беседа от учителя, държана на 21 юли 1929 г. София, Изгрев.